99 Escape. Attention, you're listening to Live Mix. We'll be right back. גיא סלמה, 99 סקייפ. ועכשיו גיא סלמה ודדה back to back. front up, come on down, do something, do nothing. Take yourself upside down, keep quiet, go shouting. Walk on by, jump around, be hunting, be loving. Whatever good for you, there's one thing. סלמה בכל שבת בחצות 99 אסקייפ ועכשיו גיא סלמה ודדה back to back We'll be right back. Let me hear the noise. הבנתי אותך. טרנסונר עם גיא סלמה, 99 סקייפ. ועכשיו גיא סלמה ודדה back to back. We'll be right back. שלך בשמיים. תן את המפתחות של האוטו לחברה שלך. Live news. טרנסון אייר עם גיא סלמו. סלמו. הבנתי אותך. טרנסון אייר עם גיא סלמו, 99 סקייפ. ועכשיו. גיא סלמו ודדן. Back to back. We'll be right back. pause it, fast forward and rewind. אטלנטית ממריאה בכל שבת בחצות מ-99 אסקייפ. גיא סלמה, טרנס און אייר. ועכשיו? גיא סלמה מארח את ספקטרום לרגל השקת האלבום Space Helmet.